به بچه های تو و من وقتی یه روز بزرگ شدن فردا که میخوان بدونن کجا به دنیا اومدن بگو جوابمون چیه حرف حسابمون چیه تکلیف اون خونه ای که شده خرابمون چیه تکلیف اون خونه ای که شده خرابمون چیه گناه هرچی که گذشت به گردن ما بود و هست از ما اگر بطی شکست بطهای تازه جاش نشست هیچ کس به غیر از خود ما از خود ما فریب نخور هیچ کس به غیر از خود ما ما رو به بیراه نبود به بچه های تو و من وقتی یه روز بزرگ شدن فردا که میخوان بدونن کجا به دنیا اومدم بگو جوابمون چیه حرف حسابمون چیه تکلیف اون خونه ای که شده خرابمون چیه گناه هرچی که گذشت به گردن ما بود و هست از ما اگر بطی شکست بطهای تازه جاش نشست هیچ کس به غیر از خود ما از خود ما فریب نخور هیچ کس به غیر خود ما ما رو به بیراه نبود به بچه هامون چی بگیم بگیم که بی هویتیم گدای حق خودمون پشت درای قربتی گدای حق خودمون پشت درای قربتی به بچه هامون چی بگیم که از کدوم ولایتی گدای حق خودمون پشت درای قربتی گدای حق خودمون پشت درای قربتی To Dariusz sprzed 22 lat, piosenka B. Bacia Hamon Cibegim, czyli co powiemy naszym dzieciom, gdy dorosną. Miejsce 73 w zestawieniu tych 100 najpopularniejszych, najważniejszych, najbardziej pamiętanych piosenek irańskich. Pozwolę sobie pominąć to piosenka Siavasha Gomeysiego Tasavvur Kon. I przejść do miejsca 72. Farhad Merhat. Nie spotykamy się zbyt często z jego twórczością. Trudno mi to wytłumaczyć dlaczego, bo to dość rzadki przypadek, no, powiedziałbym, piosenki autorskiej, gdyby nie to, że Farhad Merhat ani tak naprawdę nie napisał tekstu do tej piosenki, ani też jej nie skomponował, ale wykonuje ją na pianinie. Kompozycja Esfandiara Monfaredzadeha. Przypomnę tylko, że współpraca tych dwóch panów sięga absolutnych początków wielkiej popularności Farhada, kiedy to Esfandiar Monfaredzadeh szukał właściwego głosu, który zaśpiewałby piosenkę Mardy Tanha, która miała znaleźć się w filmie Reza Motori, reżyserowanym przez Masuda Kimiajego. I współpraca tych panów układała się przez kolejne lata, aż do rewolucji w Iranie. To będzie jedna z już późniejszych piosenek z tego okresu. Natomiast autorem tekstu, czy poprawniej pewnie byłoby powiedzieć autorem wiersza, jest Ahmad Shamlu, wielki irański poeta dwudziestowieczny, który, przyznam szczerze, że nie wiem, na którym etapie swojego życia i przede wszystkim historii współczesnej Iranu ten wiersz napisał, ale pełen jest on desperacji i czarnych krajobrazów, pośród których Ahmad Shamlu pisze, że już nie ma ochoty na to wszystko, już nie ma ochoty oglądać się za ludźmi, ale idzie po prostu sam. Farhad śpiewa wiersz Ahmada Shamlu, Szabane 2. خونه ها تاریکن تاغا شکست است از صدا افتاده تار و کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه کن مرده ها به مرده نمیرن حتی به شمع جون سپرده نمیرن شکل فانوسیان که اگه خاموشه واسه نفنیس هنو Yeah, I'm Thank you. جماعت من دیگه حوصله ندارم، به خوب امید و از بد گله ندارم، گرچه از دیگرون فاصله ندارم، کاری با کار این قافله ندارم. باریکند و کونا بسست، خونه ها تاریکند، تاغا شکست، از صدا افتاده تار و کمون چه مرده میبرن، کوچه به کوچه از پنجه من چاکی گنی بام گله داره دوان. از پنجه من چاکی گنی بام چمن ناف بچین موش به تا تا سنبول به چمن ناف بچین موش به تا تا یار از نکهت زلف پریشان گله داره گله داره بود شکنم گاه به مسجد زنم آتش از مذهب من گبر و مسلمان گنه دار از مذهب من گبر و مسلمان گله دارد گله دارد آخ داده از مذهب من گبر و مسلمان گله دارم گله دارم We'll be right back. Komponowanie muzyki do współczesnej irańskiej poezji to z jednej strony nie lada wyzwanie, bo to chodzenie na udry z ponad tysiącletnią tradycją poezji, o ustalonym metrum, do której komponowano muzykę od zawsze, a według popularnej i bardzo prawdopodobnej teorii w ten sposób w ogóle muzyka się rozwinęła i taki też przyświecał jej cel, po prostu akompaniowanie poezji. A z drugiej to przecież zupełnie uwalniające przełamywanie schematów, szukanie czegoś zupełnie nowego po to, żeby nie stać się cały czas w miejscu. Taki cel przyświecał między innymi oczywiście Alemu Bahremiemu Fardowi, kompozytorowi tej muzyki, którą przed chwilą słyszeliśmy. Współczesne wiersze dwudziestowieczne, pochodzące z XX wieku, śpiewał Farshid Bozorgi, dla którego to debiut płytowy, a płyta nosi tytuł Pardeje Bigah. Spotykaliśmy się już z nią w Radiu Teheran kilkukrotnie. Zmierzamy powoli do końca po to, żeby zrobić miejsce nowym płytom, które cały czas się ukazują. Wspomniałem, że w Iranie w najbliższych 2 miesiącach to nie do końca będzie możliwe, ale przecież wielu Irańczyków poza Iranem mieszka. Czy Radio Teheran zapomina o urodzinach Moulany, o urodzinach Rumiego? Nie, to przecież ze słuchaczami Radia Teheran zupełnie niemożliwe. چمنی که تا قیامت گل او به بار بود، سنمی که بر جمالش دو جهان نثار، جهان سال بود به پگاه میر خوبان، به شکار می خرامد که به دل ما شکار بودا، دل ما شکار بودا. موسیقی که دو چشمم از پیامش خوش و پر خمار بود. تن ما به ما آمد که زیر که گسست تار بایدم که گسست تار Kiedyś z redaktorem Wojciechem Waglewskim ukuliśmy sobie takie twierdzenie, powiedzenie, że muzyka Marzy Wardat pasuje bardzo do telewizji śniadaniowej, niekoniecznie do radia, ale ta nowa płyta zatytułowana Endless Path no, znajduje mnie w niemałym zdumieniu i osłupieniu. Marza Wardat z muzykami irańskimi, tureckimi od wielu lat nagrywa, mieszka w Norwegii, a tę płytę ze swojej strony śpiewaną do poezji Rumiego, Moulany, nagrała wspólnie z panem, który nazywa się Joshkun Karademir. To dla mnie zupełnie nowe nazwisko. Część nagrań Magzy, część Joshkuna. Posłuchajmy, co Joshkun ma do zaoferowania. Gah eserim yeller gibi گه توزم یار گیر گه جوشارم سیل دیر گل گر بینی آشت نیل گل گر بینی بینی آشت نیل płyty Maxy Wagdat i Josh Kunak Rademira. Będziemy w Radiu Tehran jeszcze wracać, to album Endless Path, a tymczasem koniec naszego dzisiejszego spotkania musi należeć do Mohammada Rezy Shajariana. To jego koncert z Mohammadem Mousavim grającym na Neju z 10 września 1980 roku. Za dwie ostatnie wspólnie spędzone godziny dziękuję już Elżbieta Różycka i Bartek Gil. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. گلستون جای تو ای نازنین مادر گل خند به خاک سر نشین چه در گلشن چه در گلخن چه صحرا چو دیده با کرام جز تو نبینم زشمت آتشی در بوت دیر در اون آتش دل و جان سوت دیر آتشی در بوت دیر در اون آتش دل و جان سوت دیر سه سگت گربانه بر چشمم دوست به مژگان خاکرانش رو تدیم Jeff Bowie! Oh, چه گلشن چه زندون و چشم گلستون آزرستون و چشم بی چه آرام عمر زندگی همه خواب پریشون و چشم ای دیده ای دیده عزیزم ای دیده ای دیده ای دیده punktualnie.